έκανε τη φιγούρα σου μορφή στη γειτονιά. Τα γρήγορα σε πλάκωσε στο ξύλο εις γυριά. Τα γρήγορα σε πλάκωσε στο ξύλο η Σμυρνιά. Έκανες τη φιγούρα σου μορφή στη γειτονιά. Αφού πολύ τη τζάντιζες τσκάνες το μαγκίτι, κι αφού πολύ την πειράζες βγάλε το φεγγίτι. Κι αφού πολύ την πειράζες τσεκάνες το μαγκίτι, κι αφού πολύ την τζάντιζες βγάλε το φεγγίτι. Γιατρούς φιγούρα Τζίνα Γιάννης, να μάθεις τις φιγούρες σου να μην τις ξανακάνεις. Να μάθεις τις φιγούρες σου να μην τις ξανακάνεις. Τώρα γυρίζεις τους γιατρούς φιγούρα Τζίνα Γιάννης. Τις φιγούρες σου φούλες σε βλέπει, σε προσέχει. Πρέπει να αλλάξεις το στένο γιατί θα σου τις βρέχει. Πρέπει να αλλάξεις το στένο γιατί θα σου τις βρέχει. Και τις φιγούρες σου φούλες σε βλέπει, σε προσέχει. Οχ, οχ, οχ, οχ. Γεια σου, στράτο μου, βασάλι μου.